जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों ब्लेस्ड कि मैं इन सब लोगों के बीच में हूँ, इतने बड़े कलाकारों में, और मैं चाहूँगा कि आशा जी मुझे इस गाने के साथ ब्लेस करो प्लीज. Okay.